Jan Gałach Band. Także na dzień dobry tym wszystkim, którzy już przygotowują się, już zacierają ręce na rozgrzewkę tychże właśnie nie tylko szarych muzycznych komórek, ale te czynności korespondencyjne. To już za kilka chwil, no bo przypomnienie dla wyrównania szans jak zwykle budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer SMS 71335, no i jeszcze 2 2 7 3, kontakt z nami także telefonicznie. Mail, telefon, SMS, kontakt z nami na 3 sposoby, jak my to mówimy, a zatem 13 minut po godzinie 4, środowe 3 szybkie ciach, ciach. Rozgrywka. No, jak w samej nazwie, 3 szybkie. No i 3 szybkie sygnały od państwa. SMS-owo pan Andrzej z Prostek. Póki co upału nie ma, a podpisanie listy święta rzecz. Pozdrawia pan Andrzej. Prostki na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pani Kinga mówi wszystkim dzień dobry. Dobre, bo to już, no właśnie, środa. Środa minie, tydzień zginie. Tak podpowiada pani Kinga w pierwszym sygnale mailowym na dziś. No a telefonicznie pan Rafał z Katowic. Około 5-6 stopni. Jest dobrze, sucho, bez większych utrudnień na drogach. No a jeśli byłyby jakiekolwiek, to oczywiście natychmiast będziemy przekazywać informacje o utrudnieniach, także o warunkach jazdy. Pan Rafał jako pierwszy dziś telefonicznie. Górny Śląsk dziś górą. Ciąg dalszy korespondencji. Tak podglądam, nasłuchuję. No i są te krajowe, zagraniczne także sygnały. Już za kilka chwil po nie także będziemy sięgać. 17 minut po godzinie 4. Za chwilkę sięgniemy po karteczkę z kalendarza. Thank you. Well, I'm gonna wait to leave. Won't be back no more. Going way down south. Child, don't you wanna go? Woman, I'm troubled. I be all worried mine. Well, I just can't be satisfied. And I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping, pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled. I be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied. And I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep. Hear my doorbell ring. Looking for my baby. Don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled. I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Także z zestawu do głosowania ostatnio w poczekalni, no jakoś tak utknęli Curtis Salgado i Alan Hager z takim fantastycznym, moim zdaniem, bluesowym zacięciem. Sygnały od Państwa już napływają, te dotyczące solenizantów, jubilatów. Bardzo pięknie dziękujemy. Ptaki drwą dzioby, biegacze już na biegowej ścieżce, a i kierowcy za fajerą także w drodze do pracy, raczej w pracy właśnie. No to mam nadzieję, że muzycznie i słownie będziemy wspierać te wszystkie grupy zawodowe i tych, którzy już, a może jeszcze na nogach. 21 po czwartej, witamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się po 5:30. Za godzinę z niewielkim okładem. No i oczywiście, jak zwykle, także w okolicach prognozy pogody będziemy honorować tenże moment. Słońce zajdzie po 19:30, zatem dzień potrwa ponad 14 godzin. A dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, szczególnie tym o tak oryginalnych imionach. 108 dzień tego roku, środa, 18 kwietnia. Ani się obejrzeliśmy i już, proszę bardzo, hyc, druga połowa miesiąca. A jeszcze troszeczkę i już będzie majówka. A w tym roku bardzo korzystna. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Touch. naszych snów. Wystarczy chcieć, żeby móc, miłości szukając dróg. Pięć minut po godzinie czwartej. Czas na krótką lekcję historii. Budzikowe kalendarium. No tak właśnie to się nazywa. Przypominamy kilka wybranych wydarzeń z historii. A i obejrzeliśmy 18 dzień kwietnia. No i 18 kwietnia w historii. Przynajmniej we fragmentach. Wyglądał następująco. W 1025 roku miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego, a było to w Gnieźnie. 231 lat temu urodził się Michał Schubert, botanik, założyciel ogrodu botanicznego w Warszawie. W 1819 roku zmarł Franciszek Skarbek-Malczewski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego. Sakrę biskupią otrzymał w 1815 roku, 3 lata później został arcybiskupem warszawskim. Zmarł 199 lat temu. 92 lata temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnych audycji z rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Program zainaugurowano wykonaniem Poloneza Azdur Fryderyka Chopina przez orkiestrę pod dyrekcją Jana Dworakowskiego. Audycje trwały 6 godzin dziennie od 17 do 23, a przypomnijmy, że pod koniec 1926 roku Warszawa miała ponad 33 tysiące abonentów. Również 92 lata temu zmarł Jan Szczepanik, nauczyciel, ludowy technik, samouk, wynalazca, opracował nową metodę tkania materiałów wzorzystych, skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, przypomnijmy rok 1897, także kamerę fotograficzną i rzutnik do zdjęć, a było to w 1898. Także warto wspomnieć jego film dźwiękowy z 1914 oraz film barwny, mało obrazkowy, wykorzystywany później przez giganta w tej dziedzinie, przez firmę Kodak. 84 lata temu w Warszawie utworzono Instytut imienia Fryderyka Chopina. Ta instytucja w 1950 roku została przekształcona w Towarzystwo imienia sławnego kompozytora. A 79 lat temu urodził się Maciej Szumowski, dziennikarz, reportażysta, dokumentalista, autor ponad 100 filmów dokumentalnych, w tym cyklu Polska zza siódmej miedzy. Był działaczem Solidarności w latach 80., także redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej. Zmarł w 2004 roku. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. Ach, będzie przebojowo, w obfitości. To już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik, lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies. Żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Choć czasem zostawiamy, uciekamy. się, bawił się, bawił się. Choć to czasem zostajemy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że kiparę wieczny chłopiec ma mi bawił się. Choć to czasem zostajemy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że kiparę wieczny chłopiec dobrze ma mi bawił się. Pobawił się. Bawił się, bawił się, bawił się. Pan synoptyk bawi się pogodą, bawi się i wczoraj, przedwczoraj przelotne opady i burze, a dziś, zresztą proszę posłuchać, 4:30. Polska w zasięgu rozległego wyżu znad Niemiec w napływającym z północnego zachodu chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Uważajmy rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale będą to mgły szybko zanikające. W dzień pogodnie na wschodzie może się chmurzyć, na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, w pozostałych regionach słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany w województwach wschodnich oraz nad morzem porywisty, północno-zachodni, na Pomorzu Zachodnim zachodni, w Beskidach w porywach do 60, w Tatrach do 65 km na godzinę. Ciśnienie tak od początku tygodnia rosło i dziś ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. No a na termometrach dziś, no bardzo pięknie, to chyba w tym tygodniu rekord, bo zaczynamy od 15 stopni, tyle ma być na Suwalszczyźnie, na północy do 17-18 stopni, podobnie na wschodzie oraz w centralnej części kraju, na południu do 19, na krańcach zachodnich, głównie na Pomorzu Zachodnim, do 21. Tyle od pana synoptyka. Prognoz pogody, choć oczywiście do tych wieści z biura Meteo jeszcze będziemy powracać. A teraz wracamy do naszego codziennego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Oto pierwsze z nich. 7-1-3-3-5. Pierwszy. Ale czy siłą moich marzeń przyciągam głodem ciało. Przez miasto płyniesz jak radiowa fala, wpadasz w pułapkę moich snów. Ściągam cię siłą moich marzeń przyciągam głodem. Literkach. Po wykonawcach. No, po tytułach. O, ciepło. Za chwilkę na pewno będzie więcej wiadomo tych odpowiedzi, podpowiedzi. Na razie za mało, by rozstrzygnąć, cóż to takiego po pierwszej nutce. No ale jeszcze mamy przecież drugą i trzecią z rzędu. Przypomnę, 71335 SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A dziś myślę nie najtrudniejsze zadanie. Nie tak jak wczoraj czy przedwczoraj. Kto słuchał, kto brał udział, ten pamięta. No dziś troszeczkę tak trzeba będzie. No przecież tu o to też chodzi, że to rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Tak to traktujemy. Z jednej strony z przymrużeniem oka, z drugiej śmiertelnie poważnie. Druga i trzecia nutka. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, a na budziku za 22 minuty piąta. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Ciągłych

wyprowadził budzik, rzeczywiście. A może to tak sobie nałożyłem tylko taką siatkę poznawczą, że to już i koniec i nie ma innego wyjścia. Ale rzeczywiście tak wsłuchując się i patrząc na prawidłowe odpowiedzi, wsłuchując się w ten zestaw trzech, właściwie czterech nagrań, okazało się, że faktycznie też może być prawdziwa, może i najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi, którą Państwo proponują. No to tak sobie pomyślałem, że może w wakacje odwrócimy rolę i wtedy to troszkę zmienimy zasady naszego takiego rozgrzewkowego cyklu trzy na raz, ale na razie trzymamy się tego, co tu i teraz. Pan Arek z Witkowa rozbombrował system dziś. Hasłem jest fala radiowa. Dobrze, choć to niepełna odpowiedź. A druga od kogoś, kto się nie podpisał, ale z końcówką numeru 406. Coś krótkiego i już jest ciepło, coraz cieplej. A pan Paweł dziś fantastycznie odpowiedział, że fala radiowa, bo dziś dzień krótkofalowca. Po dniu sapera, przedwczoraj było też niełatwe. Tam były razy, bo wiadomo jak to saper. No to dziś fala radiowa krótka, zresztą, bo dziś dzień krótkofalowca. Pan Paweł jako pierwszy odpowiedział. Fantastyczne odpowiedzi, bardzo serdecznie dziękuję. I od pana Marka też dziś najczęściej padające odpowiedzi, że to może sen, może coś będzie o snach śpiący. Jeszcze także pan Michał spod Garwolina tak właśnie odpowiedział. Na dzień dobry pani Mirosława proponowała, że to może nadzieja. Kulą w płot pewnie to będzie, panie budziku. Budzik to od pana Andrzeja. No rzeczywiście, nie za bardzo. Pan Marcin z Zakopanego, gdzie pogodniej 7,5 też, że to może sen. Czas, tak proponował pan Piotr ze Srebrnej. No i jeszcze pani Ania. Przecież chodzi o sen. Z wykrzyknikiem jeszcze, wielgachnymi. Myślałem, że wszyscy to wiedzą. No właśnie, raczej nie. Chociaż też wsłuchując się w te dzisiejsze nagrania, tak sobie pomyślałem, że spokojnie sen mógłby być prawidłową odpowiedzią. No i jeszcze wyróżnienie. Pani Ania ze Szczecina. A może rakieta? Tak też mogło być. No dziś akurat tak się złożyło, że to dzień krótkofalowca, światowy dzień krótkofalowca i my honorowaliśmy nagraniami trzema, ale byłem przygotowany na dogrywkę, więc tak to się ułożyło. Kora, radiowa fala, Artur Rojek, krótkie momenty skupienia, Stanisław Sojka, życie to krótki sen, no a na koniec formacja M i utwór zatytułowany Na jednej fali. Wszystkiego dobrego, 7-3 wszystkim krótkofalowcom. Na budziku za 9 minut piąta. Nie, proszę tego nie rozpatrywać w takich kategoriach, że no dramat ze mną, bo nie udało się. Nie, spokojnie, z przymrużeniem oka traktujemy. To zresztą dogrywka ciąg dalszy także jutro o zwykłej porze. Polecamy się i zapraszamy się. Sygnał między innymi od pana Artura. Kurczakowóz właśnie się zatrzymał na pauzę w okolicy Kępna. Kierowca zbiera się do spania. No króciusieńka to pauza, ale spokojnego życzymy. Pani Aleksandra o tym, że Leszno funduje sobie chwilę relaksu, wsłuchuje się w las i doceniam ciszę, choćby przez chwilę, a to skarb. Plus 8 stopni i zieleń zachwyca. Ach, ta cisza i leśna. Nie, tak nie do końca, bo ptaki drą dzioby. Sygnały od pani Doroty, więc tak. Deszczu to może u nas nie ma, ale za to jakie okropne burze. Burze piaskowe mamy. Słoneczne pozdrowienia z Dubaju z dokumentacją fotograficzną od pani Doroty. Raport pogodowy także od pana Jarka. Preston, UK na słuchu. Na razie 14 stopni, nie wieje i nie pada. Do dziś jakoś tak pogodowa korespondencja. Sygnał środowy także z Danii. Ciepło tam 9 powyżej. Piękne, gwieździste niebo. A duńscy synoptycy zapowiadają piękny, słoneczny dzień. No właśnie. I tego się trzymajmy. I jeszcze od pana Piotra po długiej nocce do domu. No i proszę bardzo, piękne przypomnienie Manamu. Od razu przypomniało się słońce pilotom w oczy. Ech, statystyka. Plus 24 i słonecznie. Katarskie pozdrowienia od pana Piotra. Serdecznie dziękujemy. To tylko część sygnałów od państwa. Te krajowe, zagraniczne. Także w dalszej części naszego spotkania po godzinie 5. Oczywiście sięgając kilkukrotnie po państwa sygnały. Te pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Po 5 także zapowiedzi nowego dnia. Będziemy sięgać po dzisiejszą prasę. Troszkę tak poszeleścimy. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą przygotowuje, rozpisuje, gdzie tam słońce, gdzie przelotne opady. I po prognozy też będziemy kilkukrotnie sięgać. Muzyka country to przed godziną 6, także płyta tygodnia. A do 5, 3,5 minuty Elu Cebowska, Kot. Mój kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarz, jak ujnąga tron, raz fotel, mebli, bodzio. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Stupy i pokręcone, ciężko zgłębić je od sera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajkucony. Mercedes i tykowy kredens na gibony. Być może żony to swe korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr